Drömmar om framtid och dåtid. Ångest över förintelse och utsvultenhet. Flås efter makt att beskåda och vakna upp i en värld av förändring. Ett liv i förändring. Mitt liv. Jag tänker på ordet makt. Jag har ännu makt och jag är här. Va? Har jag makt? Jag menar, jag kanske inte ens har ett behov av makt. Jag tycker att makt är ett ganska fult ord också. Men makten över mina drömmar, mina demoner, min egna uppståndelse har ju jag. Eller menar, vill ju jag ha. Då kanske ordet makt inte är så fult. Jag tänker på hot, ångestjakt och kval. Jag tänker på livet, återigen på mitt liv. Mina föräldrar som har curlat mig heter någonting med norm och det sociala arvet. Det är inte för att jag vill, utan för att de vill. Alltså snälla ni två, jag skulle gärna vilja kliva av. Framförallt vill jag inte dö. Jag vill alltså inte behöva bli intim. Jag vill inte ligga med döden för att uppstå och förstå. För att skapa. Jag vill kreera nu. Jag vill absolut inte bli kvinnlig, vän och mogen. Men för jag vill inte bara. Jag vill dricka ketchup, slänga spirulinan, vara uppe om kvällarna med mina barn så länge vi vill. Och jag vill fortsätta skriva på dålig svenska. Låt mig höra upp med gemener och mänsklig sorg och mänsklig smärta. Låt mig sätta stopp för mitt inre krig. Jag bryter upp mitt äktenskap med postmannen. Jag är fri och jag kan göra vad fan jag vill. Emily, vad var det där för text? Jag lyssnade ju på perserna och så var det vissa bitar som kom till mig, så jag plockade dem och så byggde jag den här texten. Perserna är ju från 472 före Kristus. Och är liksom den äldsta tragedin som finns bevarad i sin helhet. Och inspelningen som vi snart ska höra från radioteatern är en av våra äldsta inspelningar från 1937. Och nu sitter liksom jag här en bit in på 2000-talet och reflekterar över den och får inspiration och funderar över mitt liv idag. Men berätta mer, hur gick det till när du skrev din text? Men i det stora hela så tycker jag att pjäsen handlar om att förlora. Att förlora krig, förlora en stad, förlora en närstående, förlorad makt. Men mer för mig personligen så handlar perserna också om ett uppvaknande. Som Dareius vålnad i pjäsen. Han vaknar ju upp från det döda och allt han ser är sorg. Världen är förlorad. Och det är det här jag menar. Att perserna handlar om att vakna upp. Att ställa sig själv frågan, varför blev det så här? Vad vill jag göra annorlunda? Hur skulle jag välja att leva om jag fick börja om nu? Jag tänker ofta att jag inte vill ta saker för givet och fastna i ett ekorrhjul och bli blind. Vi är ju oundvikligen så färgade av vår subjektiva tillvaro och fastlåsta i våra egon. Och ibland så tänker jag att vi idag i vårt samhälle bygger in oss själva i en tillvaro som skapar väldigt mycket lidande. Slag av den sort som beskrivs i de gamla grekiska pjäserna eller krig som pågår i andra delar av vår värld, de finns ju inte i Stockholm idag, men inte desto mindre så utkämpar varje människa en kamp. Om man kan översätta till exempel en pjäs om perserna till något som ligger nära en själv idag, så har man stora möjligheter att göra väldigt angelägna reflektioner, tycker jag. Jag tänker att alla måste börja där man står och hitta ett sätt att förhålla sig till sitt eget lilla universum först, om det stora maskineriet ska fungera. Ja, men exakt. Det är lite det jag menar. Att man ska börja hos sig själv. Sen så har jag också tänkt på att perserna är ju en ganska svår text att ta till sig. Språket är väldigt, väldigt gammalt och det kan vara svårt att lyssna fokuserat hela tiden. Jag har lyssnat på många av de pjäser som ligger i radioteaterbiblioteket och märkt att jag lyssnar på olika föreställningar på olika vis. Mitt tips är att man inte ska bli rädd för ett ålderdomligt språk, utan att istället lyssna och låta sig beröras av enskilda meningar eller stycken. Så gjorde jag vid min första lyssning i alla fall. Ja, precis. Jag tror att det är lätt att bli lite distanserad av språket och tycka att det är högtravande, men det är också vackert. Och vågar man bara ta det till sig så finns det väldigt mycket, tycker jag, värde att hämta i de här gamla pjäserna. Och tycker inte du också att man kan... att de här äldre pjäserna som perserna har någonting att lära oss idag? Jo, verkligen, det tycker jag. Hur då till exempel? Jag skulle vilja svara på den frågan genom att citera chefen för Radioteatern, Stina Oskarsson. Hon har sagt en grej som jag tycker är så bra. Hon sa att om vi bara kunde världsdramatiken och hade den som referenspunkt, så skulle det inom oss alla finnas en djupt rotad sanning. Att strävan efter makt och pengar aldrig leder till lycka. Och att våld aldrig löser några problem. De här verken är en påminnelse om att vårt sätt att tänka inte är det enda. Jag tycker det ligger något i det där. Du har ju också skrivit en text. Okay. Ja, jag har ju det. Jag vill gärna höra. Du vill höra den, okej. Okay. Vems berättande berättar berättelsen? Vems slag slog slaget? Spegeln speglar mig som speglar dig som speglar. Jag ser min spegelbild i den spegelblanka vattenspegeln när jag ser på mig själv. Speglas av tiden. Trädets rot eller årsringar, rotar tankar, krona och bladverk. Finns, har länge funnits, är förankrat. På djupet inne i mig är du, vi, är alla ett. I kärnan, äpplets kärna och min. Det är guld som glimmar under tungt kistlock av mustigt trä, djupt inne och nere, i det gömda. Finns en spegelsal med murade valv, där allt beständigt är. Roten till liv, livgör. Levande livets livsrot i kärnan. Allt är. Hur tänkte du när du skrev? Jag lyssnade också på perserna och så tänkte jag på vilka berättelser det är vi berättar. Vilka som överlever och hur de speglar människor och liv genom tiderna. Det odödliga. Och så tänkte jag på radioteaterbiblioteket. Det är ju en skatt av gamla inspelningar som tidigare har legat gömda, men som nu finns tillgängliga för alla att lyssna på. Det finns massor av titlar och jag tycker att det är en självklarhet att den här skatten av bildning, underhållning och kulturhistoria ska komma alla till del. Jag tror att det finns massor att hämta här för en modern människa. Klassikerna är så otroligt allmänmänskliga på något vis. Ja, och så himla kul att både du och jag har fått massa tankar kring det här. Ja, verkligen. Det är en gåva på något vis. Ja, och vi har kommit fram till väldigt ganska olika texter också. Mm. Vad säger du? Ska vi låta svenska folket också bli inspirerade? Absolut. Det gör vi. Stoppa något här. Radioteatern ger Aiskros drama Perserna, tolkat av Emil Seliakos. Radiobearbetning Hjalmar Gullberg. Musik Hilding Rosenberg, regi Sia Dymling. Perserna uppfördes år 472 före Kristus, alltså 8 år efter den stora skydrabbningen vid Salamis, som skådespelet förhärligade och som förspelet i kvällens föreställning skildrar i toner. Den som egenskap av korreg avlönade kören och bekostade uppförandet var den unge Perikles. Det var alltså Athens största diktare och dess med tiden största statsman som här tillsammans reste det poetiska minnesmärket över en av frihetskampens mest avgörande segrar. På goda grunder betraktas perserna som världslitteraturens näst äldsta sorgespel. Det äldsta bevarade är De skyddsökande, också av Aiskylos. Perserna bär också i många stycken en synnerligen ålderdomlig, episk, lyrisk prägel. Sången och berättelsen dominerar över dialogen. Världslitteraturens näst äldsta sorgespel är dess äldsta tragedi i ordets moderna betydelse. Skådespelets tragiska hjälte är själva perserriket, som alla dramats personer på ett eller annat sätt företräder. Det är Persien vars talan föres av kören och drottningen och vars storhet förkroppsligas i Dareios gestalt, liksom Xerxes personifierades fall och förnedring. Perserdramat är det edelmodigaste och lidelsefriaste segermonument som någonsin blivit rest. Det finns inte ett uns av nationell förhävelse i skådespelet, inte en aning av övermod. Detta är Aiskylos inställning till fienden. Flertalet av de åskådare som befolkade den atenska teatern hade väl deltagit i perserkampen eller förlorat någon anförvant där. På sina platser såg de bortom krigshärjade olivskogar en havsvik blåna, samma vatten där slaget hade stått. Och vände de på huvudet mötte de en annan minnesdig anblick. Bakom dem, högt uppe på Akropolis, reste sig fortfarande sotsvärtade ruiner som påminner om fiendens framfart i statshelgedomen. De mottog skådespelet med jubel och diktaren seger kröntes. Dramats personer. Drottningen, Dareios änka och Xerxes moder, Gerda Lundekvist. Dareios vålnad, Karl Ström. Xerxes, Joel Berglund. En budbärare, Georg Rydberg. Körledaren, Anders Duval. Ytterligare medverkar radiokören och radioorkestern. Thank you. Pallas, det trogne bland Persiens folk, bland männen som dragit mot Hellas i fält. Vi bevakar vår guldrika konungaborg. I oss har Xerxes, Darius son, vår nådige herre och konung själv, för vår ålders skull, för vår värdighets skull, till rikets väktare korat. Men redan våndas vårt hjärta i skräck, av onda och smärtsamma aningar fyllt, när vi tänka på konungens återkomst och den stora och guldsmidda härens. All Asiens styrka har dragit i strid och följer sin stolte, ungdomlige drott. Och vi bida ett bud. Men ingen ryttare spränger in i persernas stad med sitt budskap. Från ekvatorna tågade trupperna ut från Susas borg. De foro på fartyg, de redo till häst, de gingo till fots. Som huvudstyrka i herren, storkonungens förstliga styresmän. Och hövdingar över en ändlös här. Över bågens kämpar och kämpar till häst. En förfärande anblick, en fasa i strid i sitt hjärta. Stålsatta styrka. Där samlas sig andra från annat håll, från Nilens breda befruktande ström och Thebes uråldriga vördade stad. Och roddare hemma bland flodens träsk, en tallös förfärande skara. Och följer det yppiga Lydiens här och det som har fast landets folk i sin makt. Vem sände det guldrika Sardes i strid och vagnar med dubbla och tredubbla spann att lägga på Hellas ett träldomens ok. En skräckinjagande anblick. Från Babylon, guldets och skatternas stad, framväller en väldig och vimlande här. Där ser man sjömän som färdas på skepp och mästerskyttar med båg och pil. Där drager hela det Asien fram som jordar sin midja med korta svärd. Det följer blindt sin härskares hårda befallning. Så tågade blomman av Persiens män, och den moder som ammat den, Asiens jord, hon stönar i brännande saknad och sorg. Föräldrar och hustru räknar var dag, de har skräck för den tid som förlänges allt mera och mera. Han som styr i Asiens länder driver vild mot hela världen. Nu sin lov den håller hörda och en fredsprojekt den sedan över sönder som benämnes efter att han har fått en hell på en tusen timrat barn där på mor på havets nacke. Vem kan stå mot denna styrka strida mellan män? Vem kan trygga Mose Men här nalkas lik lansen i gudarnas blick vår härskares moder, vår drottning själv. Jag faller i stoftet. Nu anstår det oss och pässer att alla med vördsamma ord vår drottning hälsa och hylla. Lämnat dessa gyllenskimrande gemak, lämnat rummet där jag fordon vidare och sida så. Även jag är ångestjäktad, kära vänner, och till er går jag nu att tala öppet, till jag fruktar mycket själv att vårt alltför stora välstånd vräker kull en handfull stoft. Lyckan som där ej oss reste skyhög med en gudoms hjälp. Därför tär en outsäglig dubbel oron i min själ. Utan män kan inget välstånd äga myndighet och makt. Utan välstånd lyser ingen hjälte i sin fulla glans. Trogna, ålderstigna perser, råder mig, till blott till er står mitt hopp och allt mitt hopp om goda råd i denna sak. Drottning, du ska ej förgäves mana oss att leda dig, för till vänner har du vänt dig när du vände dig till oss. Jag lever varje natt bland drömmens bilder, alltsedan dess min son med samlad här drog ut att joniernas land förhärja. Men aldrig såg jag en så dagsklar syn som nu i natt. Hör på vad jag förtäljer. Där trädde för min blick två kvinnor fram. Den ena bar en praktfull persisk klädnad, den andra dorisk dräkt, och bägge stod i fläckfri fägring och i kroppsgestalt högt över dagens släkte, vår tids kvinnor. Två systrar, samma blod, men Hellas var den enas hem som blivit henne lotta. Den andra bodde i barbarisk bygd. Det tycktes tvista, gå till handgemäng, men när min son det såg försökte han att hålla dem tillbaka, lugna dem. Då spänner han dem för sin vagn och lägger sitt ok på dem. Då kromar sig den ena och bär sitt bättre fromt i lydig mun. Den andra stegrar sig och sliter sönder seledonen alla, senar vilt iväg från växlet fri och bryter själv av ok. Då faller Xerxes. Vid hans sida står Dareios, ömkande sin arme son. När denne ser sin fader river han itu den kungaskrud han bär på kroppen. Nåväl, nu har jag skildrat nattens syn, och veten detta väl, om blott min son har lyckan med sig i sitt företag blir han en hjälte, men i motsatt fall är han ej skyldig riket räkenskap. Blir han vid liv, förblir han landets herre. Varken vill jag över hövan skrämma dig med mina ord, ädla moder, eller inge överdriven till försikt. Men om något styggt du skådat, nalkas gudarna med bön att det onda vändes från dig. Men det goda däremot unnas dig och den du födde, dina kära och ditt land. Åt det döde och åt jorden så ett dryckesoffer ljud. Vänd dig sedan till din make som i nattlig syn du såg. Bed att han ur graven sänder nådigt upp i dagens ljus allting som kan bli till sällhet för dig själv och för din son, och att allt det andra falnar gömt i jordens mörka famn. Detta är det råd jag ger dig, siande ur själens djup, och viss på att allting ännu får ett lyckligt slut för dig. Ja, må allting ändas lyckligt, och jag följer nu ditt råd, bringar gudarna ett offer och det döde under jord när jag återvänd till borgen. Nu en enda fråga blott. Var, o vänner, var på jorden reser du Aten sin mur? Fjärran, där vår herre solen sänker sig och går till ro. Och min son har ändå längtat att få storma denna stad. Ja, då skulle hela Hellas falla i vår konungs våld. Vem hos dem är folkets herde? Vem är Herrens envåldskung? Ingen strälar allas folket, lyder ingen herres bud. Kan ett sådant folk sig värna, stå mot fiendernas hot? Ja, där är just själv hans stora stolta härsmakt slogs av dem. Skräckfullt språk för de föräldrar vilka söner tågat ut. Snart, ja därom är jag förvissad, hör du hela sanningen. I den löpare som nalkas löper som en persisk man. Och hans bud om gott, om dåligt, ger oss klart besked om allt. Asiens städer, Persiens land och hamn där alla jordens skatter kastat ankar. Ett enda slag har krossat all vår makt. Av rikets ungdomlingar blomman mejad. Ve över oss, förintad är vår här. Gråten, Perser. Gråten vid budet av denna sorg. I spillror ligger allt. Mot all förmodan har jag ändå min hemkomstdag fått se. Ve oss. Förgäves drog vår här av många folk och vapenslag bort från Asiens moderjord till ovänslandet, bort till Hellas. På Salamis i trakten runt omkring är kusten full av våra stackars döda. Veos! Vad låter du oss se? Där vräkas våra käras lik, vattendränkta i virvlars våld. I vida svepande skrudar. Förnim vår båges vanmakt. All vår här förintades när skeppen stötte samman. Och höjt skri av skräck och sorg. Och ropa ve över det folk som krossat oss. Ve oss. Vår här förintas. Och Salamis. Ditt namn är avskyvärt. Jag stönar tungt när Bigaten jag minnes. Länge har jag tigit stum, förkrossad av olycksödet. Denna ofärd är för stor, för fruktansvärd för ord och frågor. Och då är jordebarnens plikt att bära det kval som himlen sänder. Samla dig och upp allt, låt vara under tårar. Nämn vem av hövdingarna icke stupat och vem vi måste sörja. Vem av dem som burit fältherrspiran i sin hand har dignat ned och lämnat platsen tom. Din son är räddad. Xerxes är vid liv. Stort är det ljus du tände i min boning. Den mörka natten blev till solklar dag. Artembares som förde 10 000 och Dadake som ledde 1000 kämpar fällo från skeppen träffade av spjut. Och Tenagon den tappre Baktrien blev kvar vid Ajas havomflutna ö. Och Arkteps och Aderes och Farnukos med herrlig sköld från Nilens källor komna. Från samma fartyg föll alla tre. Syensis, den tappraste bland tappre, till Hitgernas drott, stred länge ensam med ovänskaran. Herrlig blev hans död. Se där de hövdingar jag minnes nu, en ringa del av allt vad vi förlorat. Vilket övermått av olycksöden, en skam för Persien att hjälp begråta. Men gå tillbaka lite och förtäll hur många fartyg ägde Hellas män då dessa dristade att gå till strid och styra sina skepp mot perserskeppen. Om det berott på mängden skulle nog barbaren ha vunnit detta slag. Ty Hellas flotta hade sammanlagt ej mer än 10 gånger 30 skepp, och 10 andra höll oss i beredskap. Men Xerxes förde, jag bör veta det, en huvudstyrka på 1000 fartyg. Av snabba kryssare kom sedan till 2 gånger 100, ökade mitt skydd. Det var en gud som krossade vår flotta. Han tryckte lyckans ena vågskål ned. Gudinnan Pallas stad har gudars skydd. Står du Aten med oförstörda murar? En stad har bålverk, om dess män har liv. Men när begynte skeppens sammandrabbning? Vem gick till anfall? Hellas män, min son är fast förtröstan på sin övermakt. O drottning, all vår ofärs ursprung var en hämndens gud, en illasinnad ande som dykte upp, jag vet ej varifrån. Ty en Helen från den atenska herren kom till din son, till Xerxes själv, och sade att när den mörka natten fallit på, då skulle Hellas män ej längre bida, men störtade till skeppens roddarbänkar sin räddning söka genom lönnlig flykt, och var på sitt håll. När din son det hört, förstod han ej Helenens list, och ej att himlen var emot oss. Oförtövat sitt skeppsbefäl han denna order gav. När rymdens helgedom i skogor höljts, bör flottans huvudstyrka föras fram på tränelinjet, så att alla sund och alla golfens utfartsvägar spärras, och andra skepp kringsegla Ajasö. Ty med sitt huvud pliktar en och var, om Hellas män sitt olycksöde undgå, och rädda skeppen genom hemlig flykt. Så talte konungen med tillförsikt. Han visste ej vad gudarna beslutat. När sedan solens sista skimmer dött och natten alkats, varje årans man gick då ombord och varje väpnad kämpe. På alla långskepp göd maningsrop från bänk till bänk när flottan roddes fram. Och natten gick, men ingen sted sökte Helener flottan löpa lönnligt. När dagens vagn med vita pålar förspänd sitt första skimmer spritt kring jordens rund, då ljöd ett skri från den helenska flottan. En stridshymn steg mot syn, av klippans stränder i mångfördubblat eko återkastad. Då grep barbarerna en stor bestörtning, i sången var ej signal till flykt, men väl ett djärvt och modigt anfallstecken. Den ljusa klangen av en stridstrumpet brann som ett blås, ett kort kommandorop, och skeppens åror föll och takt fast in. Det svepte sjön med starka djupa drag, och alla fartyg kom snabbt i sikte. Då ljöd ett rop på nytt, ett mäktigt rop: o barn av Hellas, upp till frihetskamp, för land och barn och hustrur, gudars tempel och fäderns gravar. Striden gäller allt. Ett härskri svarade från våra skepp på persisk språk. Nu var det tid att töva. Nu stötte kopparklädda stävar samman. Ett av Helenens skeppen gick till anfall och rammade och rände bogen in på ett poenikiskt fartyg. Sedan styr i sammangyttrad närkamp skepp mot skepp. Först höll vår flotta stånd, men så i sundet blev fartygsmassan våldsamt sammanträngd. Den ene kunde ej den andra bistå. Då styrde det helenska skeppen skickligt från alla håll med sådan kraft emot oss, att våra fartyg vände kölen upp. Man såg ej havet mer, för det var täckt av fartygsspillror och av döda män, och liken hopades på skär och stränder. Och vad av skepp ännu fanns kvar i flottan, det roddes undan i förvirrad flykt. Och liksom tonfisk fångad i en not, så klubbades vårt skeppsfolk nu ihjäl med brustna åror och med allsköns splitter av rigg och skrå. Och hela golfens yta av jämmer gengöd och av segerjubel, tills dagens öga slöts och det blev natt. Vår ofärds övermått stod ej att skildra, om än jag talte 10 dagar i sträck. Ve mig, ett hav av ofärd väller nu mot fästerna och allt barbars folk. Och ändå har du ej förnummit hälften. Syns väl ett öde mer än detta grym? Ack, själva mandomsblomman av vårt folk, i krigarmod och edelbördes främste, och kunga trogna mer än någon annan, har mött en ärelös och skymplig död. Vem, god vänner, vem min olyckslopp? Men vilken var den död som dessa gjutit? Där ligger framför Salam i sin ö, en liten ö med dålig ankargrund. Pan ensam trår sin dans på vågsköljt strand. Dit sände Xerxes denna valda trupp, på det att den med lätthet kunde dräpa skeppsbrutna fiender från Hellas här, som sökte sig en tillflyktsort på ön, samt rädda eget folk från sjö och strömdrag. Han spådde illa. Ty när himlen krönt i denna sjöstrid Hellas män med segern, då springade, och redan samma dag, från sina skepp i kopparsmidda pansar, och slog en ring kring ön, så att de våra ej veta vart de skulle vända sig. De arma huggas ned till siste man. Vid denna skräckens syn skrek Xerxes till. Ty från det strandberg där hans tron var rest, såg han sin hela härsmakt klart och tydligt. Han rev sin dräkt och jämrade sig hjält. Han gav sin lantärbud om återtåg och flydde huvudstupa själv. Se där det nya ödeslag du får begråta. Du grymma gudom, hur har du ej oss perser svikit? Bitter för min son blev då till slut den hämnd han ville taga på denna stolt. Stad. Det var ej nog med dem som stupade vid maraton. Men seg, det skepp som undgått sammanbrottet, var finnas det? Kan du ge klart besked? Befälet på det skepp som funnits kvar för medvind seglade i planlös flykt. Achaierlandet och Thessaliens städer och såg och hunger kvalda tåga in. Där mötte många man sin undergång av brist på mat och dryck, oss tröt och båda. Till Makedoners land vi kom och så, och till den bygd som är i Donernas. Den natten sände himlen oss i förtid en våldsam vinterköld, som isbelade den helga Strymons lopp från strand till strand. Och mer än en av oss som därför innan ej ägnat gudarna en enda tanke, försjönk i bön och tillbad jord och himmel. När Herrens långa andakt var till ända, anträddes färden över frusen flod. Och endast den av oss är nu vid liv, som hunnit över innan dagens Gud bestrålat jorden. Solens eldstrund spred sin heta glöd och smälte flodens isbro. Man efter man sjönk ned, och lycklig den som genast uppgav andedräkt och liv. Men återstoden, det som räddat sig, drog genom Trakien med många mödor, och nådde så till slut en handfull män den tunga flyktens mål, sitt land, sin här. Så stöna Persers stad, fäll tårar över den ungdom landet fostrat och fått kär. Och du stränge gudom, allt för tungt din fot du lagt på hela perserfolkets nacke. Vemig, vår hela härsmakt är förintad. Du nattens klara drömsyn, uppenbart och sanspott var ditt olycksförebud. Er tydning av den var blott allt för ytlig. Men hur som helst, jag följer dock ert råd och börjar med en bön till himlens gudar. Jag hämtar sedan gåvor från mitt hus, en offerskänk åt jorden och det döde. Jag vet att skett är skett, men kan man ej trots allt förhoppas på en bättre framtid? Men kommer nu, så som det trogna höves, med trogna rådslag över det som hänt. Och om min son inträffar före mig, så trösten honom, följen honom hem, att ej ett nytt och större ont må ske. Nu slog du i spillror allsmäktige Zeus, det stolta och manstarka persernas här. Och Susas stad och ekbaternas stad i svartaste sorg du försänkte. Otaliga kvinnor slita i tumen med mjuka och skälvande händer sitt dop och dränka med rinnande tårar dag sin flämtande varm av smärta och ångest kvalda. Nu veklaga persiska hustrur vekt och trå efter männen det äktade nyss, en jämmer som aldrig blir mättad. Det sky det läger som räddes som ljud, deras yppiga ungdoms vällustbett. Och jag sjunger även en sorgens sång, en jämrande låt över dem som nu är borta. Thank you. Den som är med sorg förtrogen vet dock att människan när kvalens stormflod sköljt över henne hyser skräck för allt. Är ödet gynnsamt, tror hon fullt och fast att samma lyckans vind skall evigt blåsa. För mig har allting blivit fruktansvärt, och därför återvände jag från borgen förutan vagn och all min forna ståt, att ömt beveka fadern till min son med offerdryck som blidkar gravens folk. Den vita milda mjölken av en ko som ej känt ord, den skira honungen, det trägna biens skörd, blommors kalk, med vatten vällande ur orörd källa och bundna blommor, barn av bördig jord. Nåväl, ovänner, stämmen upp en sång när jag förrättar offren åt det döde. Om manen fram, där ej oss gudarskepnad. Åt underjordens gudar gjuter jag dryckoffren nu som jorden suger upp. Låt dryckoffren rinna i jordens gemak. Vi skola med hymner bestorma dem som styra de stapplande skuggornas steg, att det måtte vara oss skulda. I heliga makter av underjord, du jord och du skuggornas drott, att låten ur ljud den dödes själ nu återstiga mot ljuset. Ty vet han en bättre bot för vår nöd, då är han den ende av jordens ett som kan säga oss hur den endas. Oh. faste bland trogne. Ungdomsvänner, i ålderstigne perser, vilken nöd hemsöker riket nu. Man stönar tungt, man slår sitt bröst, man slår och sargar marken. När jag min maka ser vid gripten här, förfäras jag och mottar offren nådigt. I sjungen samlade omkring min gravhög och kallen mig med all den gälla klagan, den sorgens sång som andar frambesvärjer. Den väg som för från graven är i lätt, ty under jordens gudar är hos snara taga mot, men ej att giva fri. Dock, jag har ännu makt, och jag är här. Ej av järves bli och ta mot dig, ej att öppe till din kallad av din vilda klagan har jag stigit ur min grav. Tala då för mig om allting. Låt mig veta vad som hänt utan många ord om svep, utan någon skräck för mig. Jag är make, du som delat har min bädd, höra upp med denna jämmer och mig giva klart besked. Mänsklig sorg och mänsklig smärta falla på var dödligs lott. Tusen kval har havet för oss, tusen hot oss från land, oss av jordens arma släkte, om vår livstråd spinnes lång. Du, vars rikedom och lycka tornats över människomått, ty så länge än ditt öga blickade mot solens ljus, levde du med avund hälsad som en gud bland persers folk. Innan sorgens djup du skådat, var du lycklig nog att dö. Allt som hänt får du där ej oss höra nu i några ord. Perserrikets makt är krossad med ett slag. Nu vet du det. Blev mitt land av pesten hemsökt eller av ett inre krig? Ingalunda. All vår härsmakt blev förintad vid Aten. Vem av mina söner seg mig drog så långt på hänadståg? Xerxes tömde vild av stridslust allt vårt fastland på dess män. Hur begick han denna dårskap med sin flotte, med sin här? Med dem båda, dubbelhövda, tvegestaltat var han ståg. Hur har en sådan land här förts på färja över hav? Med ett ok på Hellespontos byggde han sin här en väg. Men vad blev det av den härsmakt som i sorgen över nu? Flottans undergång har störtat även hären i fördärv. Har du ovens lands förhärjat allt vårt folk som drog i fäll? Ja, susas murar tömda på var stridbar man. Vi vår här, vårt fasta bålverk, vårt försvar i nödens stund. Ensam segs övergiven, särksets av ett fåtal följ. Hur var fann han sitt öde? Står han ej att rädda en? Lyckligt nådde han den skeppsbro som förenar land med land. Vem är? Allt för snabbt besannats vad orakelspråken spott. Men min son förstod det icke sitt unga övermod. Ty den helga Hellespontus han i träldomsbojor slog för att stämma strömmens flöde. Bosporus, ett gudasund. Detta ville han förvandla, binda det med länk vid länk. Och av bojor byggde han en väldig väg för väldig här. Han, en dödlig, trott sig vara alla gudars övervann, även självaste Poseidons. Sjuk till sinnet var min son. Kan väl någon det förneka? Och jag fruktar att det guld jag med mycken möda samlat blir den första bästes ro. Det fick Xerxes höra ständigt hur du med svärd i hand hopat skatt på skatt för barnen medan han försagd och feg utan att sitt arv förkovra blott i borgen förde krig. När han sådan klander rönte dag för dag av vrånga män, då beslöt han att mot Hellas draga ut på härnadståg. Ja, det är deras verk, det oerhörda och tunga slag som aldrig kan förgetas. Jag förde många krig med stora härar, men aldrig drog jag över detta land en sådan ofärd. Men min son är ung. Ung hans tanke, glömska mina råd. I början veta det, o ungdomsvänner. Vi, alla härskare på denna tron, vi har aldrig ej en sammanlagt ett sådant fall åt detta folk berätt. Nåväl, o konung, säg, mot vilket slutmål styr du ditt tal? När detta en gång hänt, hur skola vi då handla bäst och klokast? Genom att icke mot Helener tåge, om och vår härs makt vore ändå större, hur själva jorden kämpar därför dem. Med vilka vapen, säg? Hur menar du? Den hungrar ut en allför manstark skare. Då samlar vi en lätt och utvald här. Men ej ens den som stannat kvar i Hellas skall räddad återvända till sitt hem. Vad säger du? Drar ej ens resten av vår härsmakt bort från Europa över Hellespontos? En väntar dem ett övermått av ofärd till straff för trotsande och gudlös håg. Det skydde ej när Hellas jorden åt att bränna tempel, plundra gudastoder, vart altare är störtat, från sin sockel blev varje gudabild i stoftet vräkt. Nu lida det sitt fulla straff för brottet och mera framgent. Deras ofärdskällsprång har icke silat ut. Det väller en jätteström av offerblod skall flyta av dårisk lands utgjutet vid Plataiai. Förmätenheten går i blom och mognar till ofäts ax och bär en skörd av tårar. Med sådan straff om inför ögonen må ni Aten och Hellas ej förglömma. Må ingen av er missnöjd med sin lott trå efter mera och förlora all. Och du, o Xerxes, svärdnadsvärda moder, vänd åter till ditt hus och utvälj där en praktfull dräkt och gå din son till mötes. I trasor hänger nu hans grannas brud, som han i sin förtvivlans liket sänder. Och lugna honom så med goda ord. Du är den enda som han lyssnar till. Min väg för nu till mörkret under jorden. Mitt trogna folk, jag bjuder dig farväl. Vad sorgat för om det slag som drabbat barbarerna och en skall drabba dem. Åh, Gud, det var övermått av ångest kvar. Men ingen ofärd sargar med min själ än talet om den dräktens stygga smälek som höljer nu min arme sons gestalt. Jag återvänder hem, och när jag funnit en praktfull skrud går jag emot min son. Jag sviker ej min käraste i nöden. Och vilket förkrossande ödeslag som aldrig arme jag annat en gång. Hur grymt har ej gudomen satt sin fot på det persiska folkets nacke. Vad är det som väntar mig, Xerxesen? Å, Zeus, om mig unnat att dela den lott som drabbat min här, att med den försvinna i döden. Vår jord begråter den ungdom hon fött och som Xerxes sände till Hades, vars hus han fyllt med stupade perser. Där samlats hjältar i tusental, den yppersta blomman av landets män, okuvliga kämpar med båg och pil, en tallös och stimmande skara. Ve över det bålverk som skänkte oss skydd, o Asiens konung, nu ligger ditt land en ömklig syn. En ömklig syn och böjda knä i stoftet. Yeah. Ni hörde Aiskolos drama Perserna i Emil Sidiakos tolkning. Radiobearbetning Hjalmar Gullberg. Musik Hilding Rosenberg. Regi C.A. Dymling. Personerna: drottningen Gerda Lundekvist, Dareios Vålnad Karl Ström, Xerxes Joel Berglund, budbäraren Georg Rydeberg, körledaren Anders de Waal. Radiokören och radioorkestern medverkade under ledning av Hilding Rosenberg.